zamanı, aklım başımda değil, ben senden ayrılalı. Gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra, ince uzun saçların gel de boynuma dola. Gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra, ince uzun saçların gel de boynuma dola. Şu yaralı gönlüme yakan ateşi koydun, şu yaralı gönlüme yakan ateşi koydun. Gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra, ince uzun saçların gel de boynuma dola. Gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra, ince uzun saçların gel de boynuma dola. Bu perişan halları gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra, ince uzun saçların gel de boynuma dola. Gel gel gel buraya, Allah bizi kayıra,